moi la botama la chance oh. Chérie bibi chez moi la botama la chance oh. Chérie bitota moi la botama la chance oh. Chérie bibi moi la botama la chance oh. Babota kabino mon kolo ya nema. Anda ya nini bako yo kina nino. Oswaka bango pe bazwaka. Tango bango bazwaka bino bolo bakate. Bako ina bino kaka pamba. Ako sala barenyo kaka pamba. Chance na bino ya kobo tama. Bino kito kwe pele na nzotoma. Soto sembe sembe loko na pata ya nzambe. Ilamba epo ya bino nzoto te. Obimaka sena babo gambo. Moto na moto na vina yebo. Toye disonyo sopoto koluka vini. Moto na moto nandako na yehe. Mokulu eko jibu sele. Parachute.